odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 września. Minęła 19. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Rozprawa o wyższości prawa unijnego nad krajowym odroczona do 7 października. Tylko 5 godzin zostało, by wziąć udział w spisie powszechnym. Najlepsi z najlepszych z całego świata w sobotę wystartują w konkursie imienia Fryderyka Chopina. A na początek piłkarskie święto w Warszawie, czyli mecz Legia kontra Leicester w meczu fazy grupowej Ligi Europy. Jesteśmy nieco ponad kwadrans po pierwszym gwizdku. Aktualna sytuacja na murawie to wciąż remis 0-0. Szersza relacja z tego, co dzieje się na stadionie przy Łazienkowskiej, w sporcie, zaraz po serwisie, a także w kolejnych serwisach informacyjnych. Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym badająca zgodność przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją odroczona do 7 października. O zbadanie wyższości trzech przepisów unijnych nad krajowymi zwrócił się do Trybunału premier Mateusz Morawiecki. Relacja Martyny Szymczakowskiej. W trakcie dzisiejszego posiedzenia sędziowie kierowali pytania do stron. Reprezentujący prezydenta profesor Dariusz Dudek powiedział, że Polska nie przekazała Unii kompetencji w zakresie polskiego sądownictwa. Nikt takich kompetencji nie przekazał i nie mógł przekazać, bo takich kompetencji w systemie krajowym po prostu nie ma. Przedstawiciele premiera, Sejmu, prokuratora generalnego i MSZ przychylili się do tej opinii. Odmienne zdanie prezentował rzecznik praw obywatelskich. Zastępca RPO Maciej Taborowski wykazał, że konieczna jest współpraca sądów krajowych z TSUE. Mamy tutaj do czynienia z materią rangi ustawowej, a nie materią rangi tożsamości konstytucyjnej, która nie podlega przekazaniu Unii Europejskiej. Rozprawa będzie kontynuowana 7 października o godzinie 10. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Tylko dziś i tylko do północy można, a nawet trzeba wziąć udział w spisie powszechnym. Udział w nim to obowiązek, przypominają rachmistrzowie. Można spisać się w punkcie spisowym, przez aplikację internetową lub poprzez infolinię, która dziś będzie działać do północy. Jak mówi dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach Aurelia Hetmańska, spis to zdjęcie naszego społeczeństwa. Jacy jesteśmy, w jakim wieku, gdzie pracujemy, gdzie dojeżdżamy do pracy. To są niezbędne informacje do podejmowania strategicznych decyzji. Dzisiaj jest dzień szczególny, ponieważ dzisiaj właśnie jest stulecie pierwszego spisu po odzyskaniu niepodległości. W 1921, po trudach wojny polsko-bolszewickiej, był pierwszy spis powszechny. Bardzo podobne pytania. Spis powszechny jest organizowany co 10 lat. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm. Dzieci nadużywają napojów energetycznych. Kofeina stosowana w takich produktach jako środek pobudzający może prowadzić do stanów lękowych oraz problemów ze snem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział specjalną kampanię na temat szkodliwości takich produktów. Wprowadziliśmy, że pewną grupę spożywczych środków przeznaczonych dla spożycia właśnie dzieci i młodzieży, głównie chodzi to o przedszkola, chodzi to o szkoły, złączenie szkół dla dorosłych, także innych placówkach oświatowych zostały z tych placówek wycofane. Także wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w tych ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, także zostały unormowane. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży w wieku od 12 do 20 lat, napoje energetyczne spożywa prawie 3/4 z pytanych. Rosyjskie służby wszczęły postępowanie wobec szefa portalu śledczego The Insider. Roman Dobrochotow jest poszukiwany listami gończymi, a w mieszkaniu jego rodziców przeprowadzono rewizję. Redakcja The Insider publikowała materiały z dziennikarskiego śledztwa w sprawie zamachów na Aleksieja Nawalnego, a także byłego rosyjskiego agenta Sergeja Skripala. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak podało Radio Echo Moskwy, policja przeszukała mieszkania rodziców Dobrochotowa i jego żony. Funkcjonariusze skonfiskowali komputery i telefony komórkowe. Jak ujawniła adwokat Julia Kuzniecowa, przeszukanie miało związek z próbą ustalenia przez śledczych miejsca pobytu dziennikarza. Roman Dobrochotow jest podejrzewany o nielegalne przekroczenie rosyjsko-ukraińskiej granicy. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka wszczęcie wobec niego postępowania karnego jest zemstą za publikacje dotyczące przestępczej działalności funkcjonariuszy służb specjalnych. Latem rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wpisało insajdera na listę tzw. zagranicznych agentów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To prawdziwe święto dla wielbicieli twórczości mistrza z żelazowej woli. W sobotę rusza konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. W najważniejszym wydarzeniu muzycznym w Polsce, jednym z najważniejszych na świecie, weźmie udział 87 pianistów z 18 krajów, w tym 16 Polaków. Relacja Doroty Piotrowskiej. Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu profesor Piotr Gliński podkreślił, że będzie to wielkie święto Polski, ale i całego świata. Chopin jest wielką wizytówką naszego kraju na całym świecie, jest marką międzynarodową. Przewodnicząca jury, profesor Katarzyna Popowa-Zydroń, oceniła, że poziom tegorocznego konkursu będzie bardzo wysoki. Jak mówiła, świadczyły o tym już eliminacje. Tego nie było jeszcze. Wydawało mi się, że z tych uczestników dałoby się zrobić dwa konkursy chopinowskie. 18. konkurs chopinowski zainauguruje pojutrze wyjątkowy koncert w Filharmonii Narodowej. Wystąpią na nim zwycięzcy poprzednich konkursów: Julianna Awdiejewa, Dang Tyson, Kevin Kenner, Filip Żuziano i Song Jin-cho. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A Polskie Radio, patron medialny wydarzenia, zaprasza na bezpośrednie transmisje z przesłuchań i koncertów, które wyemituje Dwójka. Poświęconemu pasma zaplanowała także Trójka. A podczas pierwszego koncertu laureatu 21 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska wręczy nagrodę za najlepsze wykonanie mazurków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Robert Grzędowski. Od ponad 20 minut Legia Warszawa gra na własnym stadionie z Leicester City w meczu grupowym Ligi Europy. Przy Łazienkowskiej jest Adam Malecki. Halo Adamie, jaki wynik i jak wygląda gra Legii? 0-0, 21 minuta spotkania. Gra Legii wygląda nie najgorzej. Przed chwilą kolejna próba legionistów na przedarcie się tutaj w pole karne Leicester, ale próba trochę nieśmiała, która zakończyła się tak naprawdę na tym, że obrońcy Leicester piłkę zabrali. 13 drużyna angielskiej Premier League gra z 15 z polskiej ekstraklasy. Jak dotąd lepszą okazję do strzelenia gola miała Legia. Już w drugiej minucie świetną okazję dla mistrza Polski. Zagapił się obrońca Leicester, Turek Çağlar-Söyüncü. Piłkę zabrał mu Szwed Matthias Johansson, który wpadł w pole karne, ale nie miał pomysłu na wykończenie akcji. Piłkę wybił jeden z obrońców, a ta trafiła pod nogi André Martinsza, ale strzał Portugalczyka trafił w nogi obrońcy. Stadion wypełniony po brzegi. Słabo jest słyszalna grupka, blisko 800 kibiców przyjezdnych. Podam jeszcze skład Legii na ten mecz. W bramce Miszta, obrona to Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki. Wahadłowi to Johansson i Mladenowicz. Do tego w pomocy Slisz, Karatin, Martinsz, Josue i Emreli. W bramce młody 19-letni Cezary Miszta, który zastępuje kontuzjowanego Artura Boruca. Jak dotąd zbyt wielu okazji do interwencji nie miał. Raz minął się jednak niebezpiecznie z piłką i wtedy było naprawdę groźnie w polu karnym legionistów. Jak na razie Legia toczy w miarę wyrównany bój z tegorocznym zdobywcą Pucharu Anglii i Tarczy Wspólnoty, chociaż Leicester z każdą minutą ma coraz większą przewagę. Jest 23 minuta spotkania, wciąż 0-0. I oby tych zadań Cezary Miszta miał dziś jak najmniej. To był Adam Malecki ze stadionu przy Łazienkowskiej. Dziękujemy. A teraz tenis stołowy, drużynowe Mistrzostwa Europy i awans reprezentantek Polski do ćwierćfinału tych zawodów rozgrywanych w rumuńskim mieście Cluj-Napoca. Polki w swoim drugim i jednocześnie ostatnim meczu grupowym wygrały ze Szwedkami 3-1. Reprezentacje Polski tworzyły w tym spotkaniu Natalia Bajor, Katarzyna Węgrzyn i Anna Węgrzyn z dwoma zwycięstwami, bo wcześniej jeszcze był wygrany mecz z Anglią. Polki wygrały rywalizację w grupie F i awansowały do najlepszej ósemki turnieju. To, co udało się im, nie udało się panom. Nasza męska reprezentacja zakończyła rywalizację w tym turnieju w fazie grupowej. I jeszcze wieści siatkarskie. Poznaliśmy skład grup przyszłorocznych sierpniowo-wrześniowych Mistrzostw Świata, które będą rozegrane w Rosji. Biało-czerwoni trafili do grupy z Amerykanami, Bułgarami i Meksykanami. Więcej na ten temat w sporcie po 21. A w nocy będzie padać jeszcze tylko na wschodzie, na termometrach od 8 do 11 stopni. Nad ranem uwaga na mgły. Jutro sporo słońca na Warmii, Mazurach oraz w centrum. Poza tym pochmurno. Od 12 stopni w Suwałkach do 18 w Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Get It On i grupa T-Rex. No oczywiście musiał pojawić się dzisiaj Mark Bolan, bo dzisiaj mija 74 lata od dnia narodzin tego niezwykłego artysty, muzyka, no szefa grupy T-Rex. Nawet gdybym ja zapomniał o tej rocznicy, no to są państwo wśród nas, którzy przypominają mi o tym. Dziękuję oczywiście panu Drendelosowi, panu Nikiforowi i myślę, że spełniłem oczekiwania. Ale dzisiaj przede wszystkim dźwięki nowe, bo tak się składa, że sporo nowych utworów się pojawiło w ostatnich dniach, nawet w ostatnich chwilach. I myślę, że są to utwory od takich artystów, których mam nadzieję, tak jak ja, państwo również cenią. Jak na przykład pana, który nazywa się Gordon Sumner. Jeśli ktoś w tej chwili nie skojarzył, no to nie dziwię się, bo nawet jego dzieci nie mówią do niego Gordon, a po prostu Sting. Rushing Water. This dream that wakes me from my slumber. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. Rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter calling out your name. This is the sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water. I'll see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water. Nie wiem jak państwo, ale ja z każdym kolejnym nowym dźwiękiem zapowiadającym album The Bridge, który ukaże się 19 listopada, nabieram przekonania, że to będzie naprawdę udana płyta Stinga. Poczekamy. Poczekamy jeszcze kilka tygodni i wtedy pewnie będziemy się dzielili większą ilością tych dźwięków. Nowy album 7 stycznia. Ukaże się nowy album Davida Bowie. Tak, chociaż oczywiście są to nagrania archiwalne, zarejestrowane dokładnie 20 lat temu. Płyta Toy miała wtedy się ukazać, ale się nie ukazała. 10 lat temu gdzieś wyciekły te nagrania do sieci, ale teraz w końcu dostaniemy w pełni oficjalny album tego artysty. No i już jest pierwszy fragmencik utworu You Got a Habit of Living. To posłuchajmy. Got a Habit of Living. Nowy, choć zarejestrowany 20 lat temu utwór Davida Bowie z płyty, którą dostaniemy na początku przyszłego roku. A z kolei 22 października w sklepach pojawi się nowy album grupy Duran Duran. Płyta Future Past. No i mamy kolejny przedsmak tego albumu. Utwór Tonight United. Tonight United i grupa Duran Duran zapowiadająca swój nowy album Future Past, utwór, którego producentem jest no nie byle kto, bo Giorgio Moroder. Aczkolwiek ten bardziej popowy kierunek chyba nie do końca jest tym, który ja najbardziej cenię, jeśli chodzi o twórczość grupy Duran Duran, ale zobaczymy. Tutaj też zobaczymy, jaki będzie cały album. O następnym zespole również chciałbym powiedzieć, że zapowiadają nowy album, no ale ciągle nie. Cofniemy się trochę w czasie. Był kiedyś taki piękny film Przekleństwa niewinności Sophie Coppoli. Tam muzyka grupy Air. No i grupa Low Moon co jakiś czas nagrywa teraz w tym czasie pandemii różne własne interpretacje cudzych utworów. No i tym razem padło na grupę Air utwór Playground Love. Kiedyś grupa Air, teraz Low Moon. Tak, czekamy na te nowe dźwięki, ale w międzyczasie właśnie dostajemy takie perełki od tego zespołu. Jest 33 minuty po godzinie 19, to jest program trzeci w tonacji trójki. Czas na polską muzykę. Może być Natalia Sikora? Nic, mamy. Ten twój pierwszy uśmiech, to ta chwila. chwila, twe pierwsze spojrzenie. To ta chwila, rytm naszej muzyki. To te chwile już zawsze pamiętam. Za nami wiele, a jednak nieba to są dwa. I co z tego masz, ty mam ja? Nic. Przed nami wiele, a jednak nieba to są dwa. Wygodniej przecież tak żyć. To co razem stworzone, nieważne. To co razem być mogło, nieważne. To co razem bolało, nieważne. To co z nami się śmiało, nieważne. Natalia Sikora, Woodock, utwór Nic Mam, skomponowany i wyprodukowany przez Dariusza Kozakiewicza, który oczywiście także zagrał gościnnie na gitarze. Słowa oczywiście Natalia Sikora. To piosenka, która dotarła do nas kilka tygodni temu, na początku września i pewnie jeszcze nieraz będziemy do niej wracać. A teraz czas na to, by zaprosić na koncerty. Więc za kilka chwil powiem, o co chodzi, a teraz, skoro już jesień w pełni, no to jesienne Wartburgi od grupy Trawnik. Jesienne Wartburgi otaczają mnie, marzną na ulicach, aż się płakać chce. Może gdzieś pojadą w jakąś siną dal, a jak już odjadą, będzie żal. Jesienne Wartburgi w moim mieście są, wprawdzie obdrapane i korozją lśnią. Nic to nie przeszkadza właścicielom ich, może gdzieś pojadą na pych. Jesienne Wartburgi otaczają mnie, kiedyś przyjechały tutaj z NRD. Do swojej ojczyzny ruszyłyby w tur, ale nie da rady, rozebrali mur. Jesienne Wartburgi są bardzo kochane, bliskie memu sercu, chociaż zaniedbane. Gdy na zawsze znikną i już ich nie będzie, przyjdzie straszna pustka, smutek wielki wszędzie. Jesiennym Wartburgom życzę jak najlepiej. Co się nie doklei, może się wyklepie. I może w niedzielę, prosto po kościele, gdy błękitny dymek z rury rum, bum, bum, bum, bum, poleci na chmury. Yes. jesienne Warburgi i grupa Trawnik ze swojego nowego akustycznego albumu, który, no właśnie, znowu mam kilka egzemplarzy, więc jeśli Państwo mieliby ochotę, to proszę do mnie napisać michal.kirmuc@polskieradio.pl, w tytule oczywiście Trawnik. No i takie płytki powędrują do Państwa, a co więcej, są to płyty podpisane przez cały zespół. Ale nie o tym chciałem mówić. Jutro, 1 października, w warszawskim Domu Kultury Świt rusza cykl imprez Dekonstrukcja Zdarzeń. No i właśnie jutro będzie można zobaczyć także grupę Trawnik. Wstęp wolny, więc chyba warto się wybrać. To jeszcze raz Trawnik? Proszę bardzo. Co mam zrobić? Przyjaciół pęka w szwach, chociaż litości napis na drzwiach, to mnie przerasta, irytuje. Po ulicach wciąż się snuje. W mieście upał, w mieście skwar, na ulicach tłoki gwar. Wytryny błyszczą w neonów świetle. Ulica tętni wieczorem w mieście. Co mam zrobić? Mogę jutro zrobić też. O co chodzi? Skwar. W letni wieczór tłoki gwar. Dziewczyny pachną biodrami, kręcą, perfumy syczą, zapachy nęcą. Już nie zostanę kosmonautą, ani nawet Al Pacino. Nie wymyślę specjalnego, jak to zrobić, nic trudnego. Zrobić i grupa Trawnik, która jutro zagra w warszawskim Domu Kultury Świt. A ja przypominam, że mam jeszcze kilka płyt najnowszych zespołu Trawnik, więc proszę do mnie pisać michal.kirmuc@polskieradio.pl w tytule, no oczywiście, Trawnik. Jeśli komuś nie do końca taka muzyka odpowiada, no to jutro ma większy wybór, bo na przykład w klubie Pogłos, też w Warszawie, wystąpi zespół Easy and the Black Trees. Where was I? Mr. President, Easy and the Black Trees. Dzisiaj w programie trzecim, ale jutro w klubie Pogłos na żywo. Warto się wybrać na ten koncert i warto się nie spóźnić, bo przed grupą Easy and the Black Trees pojawią się także Drugs and Drive oraz no, dobrze już znane z trójkowej anteny, a także mogę powiedzieć, że niedługo tutaj z trójkowego koncertowego studia grupa Cold Meat Party. Zespół, który także gościł na trójkowej scenie debiutów w Węgorzewie. Więc teraz Cold Meat Party dla Państwa. Zespół, który jutro pojawi się w klubie Pogłos razem z grupami Easy and the Black Trees i Drugs and Drive. Serdecznie na ten koncert zapraszamy, a teraz wracamy w programie trzecim do nowości. Mówiłem, że 19 listopada ukaże się nowy album Stinga, ale tego samego dnia dostaniemy też nowy album grupy The Darkness. Płytę Motorheart, którą zapowiada utwór Justice Girl. I get to know the side of you that makes me want somebody new. I'm in love with you in our love form. You drive me crazy. Cupid. Jazz's Girl. Tak zapowiada swój nowy album zespół The Darkness. A płyty grupy Trawnik powędrują do pana Artura, pana Radosława, pani Agaty i pana Mirosława. Gratuluję. I to tyle. Na dziś Michał Jirmucz, Michał Jakubik, pięknie dziękujemy. No i zachęcamy do pozostania z programem trzecim, bo za chwilę absolutnie przepiękne dźwięki od Mateusza Tomaszuka w audycji Konstelacja M. Do usłyszenia.